czuję się piękna, bo dzięki zawartości skrzypu polnego dba o moje włosy, skórę i paznokcie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 18 stycznia, minęła godzina 14. Serwis przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Premier odpowiada na próbę Rosji pisania historii na nowo. Nie damy fałszować naszej historii. Policja ma nowe dane o wypadkach. Spadła liczba tych na przejściach dla pieszych. Jutro w Polskim Radiu kolejny koncert z cyklu To, co najpiękniejsze. Premier zapewnia, że Polska nie pozwoli na fałszowanie swojej historii. Odniósł się w ten sposób do odtajnionych wczoraj przez Rosję archiwów dotyczących m.in. wkroczenia Rosjan do Warszawy w styczniu 1945 roku. Zawarto w nich oskarżenia Armii Krajowej o wymordowanie Żydów i Ukraińców. Mateusz Morawiecki, który był w Bydgoszczy, powiedział, że dziś państwo rosyjskie ustami swoich najwyższych przedstawicieli próbuje fałszować polską historię. I dzisiaj nie damy fałszować naszej historii. Nie damy niszczyć dobrego imienia Rzeczypospolitej. Będziemy go bronić. Kilka dni wcześniej rosyjski przywódca zarzucił Polsce układanie się z Hitlerem i doprowadzenie do wybuchu II wojny światowej. Władimir Putin jako jeden z gości ma zabrać głos w czwartek w Jerozolimie podczas Światowego Forum Holokaustu. Prezydent Polski Andrzej Duda zrezygnował z udziału w wydarzeniu, ponieważ organizatorzy nie przewidzieli jego wystąpienia. Frankfurter Allgemeine Zeitung ze zrozumieniem komentuje dziś decyzję prezydenta Polski. Polskie stanowisko ma także zwolenników w Izraelu, czytamy w niemieckiej prasie. Gazeta podkreśla, że nawet izraelski dziennik Haaretz ostrzega, że milcząca obecność na uroczystościach Andrzeja Dudy byłaby cichym poparciem dla fałszywej narracji Władimira Putina. Spadła liczba wypadków na przejściach dla pieszych w Polsce, informują policjanci. Dane dotyczące ubiegłego roku przedstawił podinspektor Radosław Kobryś z Komendy Głównej. Na przejściach dla pieszych miało miejsce 3459 wypadków. To jest 287 mniej niż w 2018 roku. Zginęło na przejściach 232 osoby. To jest o 39 pieszych mniej niż to było w roku 2018. Rannych zostało 3370 i to jest prawie 250 mniej niż to było w 2018 roku. Więc spadki w każdym zakresie. Podinspektor Kobryś zastrzega, na tle innych państw to wciąż wysokie liczby. W ocenie policjantów za 90% wypadków na przejściach dla pieszych odpowiadają kierowcy. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Piesi będą mieli pierwszeństwo jeszcze przed wejściem na przejście, ale nie zwolni ich to z obowiązku zachowania czujności, mówi wiceminister infrastruktury Rafał Weber. Kierowca będzie zobowiązany do ustąpienia pierwszeństwa, natomiast pieszy w momencie wchodzenia na przejście będzie zobowiązany do zachowania szczególnej ostrożności, czyli do upewnienia się, czy nadjeżdżający samochód powstrzymuje się od ruchu, czy nadjeżdża z taką prędkością i jest tak blisko, że on po prostu tego nie zdąży zrobić, czyli wtedy pieszy musi powstrzymać się od wejścia na przejście. Nowe przepisy po pracach w rządzie będą omawiane w parlamencie. Na koniec poprzedzi je kampania społeczna w mediach. W tym czasie zmodernizowane zostaną także same przejścia. Nagrodę imienia kardynała Stefana Wyszyńskiego wręczono w Lublinie. Otrzymali ją metropolita krakowski Marek Jędraszewski i ksiądz profesor Waldemar Cisło. Trzeci laureat, kardynał Gerhard Ludwig Müller, nie mógł przyjechać, wyróżnienie odbierze wiosną. Nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół Wydziału Prawa KUL za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne i zawodowe. Ksiądz Waldemar Cisło, dyrektor Polskiej Sekcji Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie, mówi, że traktuje wyróżnienie jako nagrodę dla wszystkich, którzy pomagają Kościołowi. Bez tej życzliwości, której doświadczamy, tego działania by nie było. My jesteśmy tylko narzędziem, czasami bardziej udolnym, czasami mniej udolnym. Staramy się być tym pomostem, który w imieniu Kościoła w Polsce buduje tę jego piękną kartę. Na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim trwa konferencja poświęcona prymasowi tysiąclecia. Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie i trio Andrzeja Jagodzińskiego wystąpią podczas zimowej odsłony cyklu To, co najpiękniejsze. Koncert już jutro w studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Zabrzmi muzyka klasyczna i popularna w aranżacjach napisanych przez Stefana Rachonia, mówi szef artystyczny orkiestry Michał Klauza. Stworzył ponad 100 aranży, nie tylko utworów muzyki klasycznej, ale również muzyki popularnej. Utworów, które w latach 60., 70. No były pewnym kanonem w ogóle muzyki rozrywkowej. Transmisja występu Orkiestry Polskiego Radia w Trójce jutro po 19. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

I'm a sloucher, but with you, I'm ambitious. Such a master when I'm not near you. But together we can't stop looking in the mirrors. Yeah. Right now we have to, start somewhere. How far to go, I don't baby, care. Baby, I don't care. Just when don't I care. You leave it's so blue. You come around. Out of nowhere. 100 million people just to smoke at the moon. I had to plead to get them all out the room. But then there were two. I needed was reason to be cautious. If I call it like I see it, then I would say I'm starting to become a decent human being without losing my monster. I spotted at the beginning all that matters is the common ground that we live in and getting this bread like the pod pigeon. How far to go, I never paid attention. When I with you, I can't complete any big or small mission. Right now we have to start somewhere. How far to go, I don't care. Just when I thought you leave me blue, come around out of nowhere. 100 million people just to smother the mood. I had to bleed to get them all out the room. But then there were two. Anderson .Paak i Mark Ronson, Then There Were Two. To nagranie, którego posłuchaliśmy. Zaczynamy od przeglądu wydarzeń w telefonicznym skrócie. Agnieszka Opszańska jest już przy telefonie. W telefonicznym skrócie. Naszą podróż zaczynamy od Tarnowa. W tamtejszym BWA trwa wystawa, na której możemy zobaczyć grafiki z kolekcji Zachęty Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie. Tytuł wystawy brzmi bardzo różnie i bardzo dobrze. A my opowiadamy? Myślę, że ten tytuł, który jest cytatem z recenzji archiwalnych i dotyczył dawnych wystaw grafiki i ktoś z krytyków opisując taką wystawę powiedział bardzo różnie, bardzo dobrze. I mam taką nadzieję, że ta wystawa, którą teraz pokazujemy w Tarnowie, także mogłaby być w taki sposób opisana. To jest wybór bardzo szeroki, bo to ponad 80 grafik. Najlepsze polskie grafiki drugiej połowy XX wieku, grafiki warsztatowe z kolekcji warszawskiej Zachęty. Mówi Ewa Łączyńska-Wic, dyrektorka BWA Tarnów. Bardzo ciekawa wystawa. Wydaje się, że w ostatnim czasie na wystawach mogliśmy oglądać niewiele grafik warsztatowych. Raczej teraz artyści przeskoczyli na komputer i tworzą grafiki cyfrowe. Tymczasem moda na to, co jest ręcznie robione, chyba wraca. I ta wystawa też pokazuje, że te prace wykonane już wiele lat temu mają bardzo dużą energię, mają taką bardzo dużą siłę wyrazu. Wystawa została pokazana w Tarnowie też w związku z ciekawą historią. W Tarnowie urodził i wychował się Jerzy Panek, jeden z wybitniejszych polskich grafików już nieżyjący. Gdyby żył, miałby 101 lat i też wystawę odkaliśmy w rocznicę jego 101 urodzin. To osoba, która tworzyła niezwykłe drzeworyty, bardzo ciekawe prace i oczywiście prace Jerzego Panka są na wystawie. Wystawa też ma uzupełnienie współczesne, bo przygotowaliśmy aneks tarnowski i na nim są grafiki współczesnych artystów, którzy teraz mieszkają w Tarnowie. Młodych, w średnim wieku i już takich całkiem dojrzałych nestorów tarnowskiego środowiska artystycznego. I ta wystawa myślę, że też fajnie komponuje się z tymi klasykami, których mogą Państwo zobaczyć właśnie teraz w Tarnowie. Takie połączenie. Bardzo różnie i bardzo dobrze. Tę wystawę zobaczymy w BWA Tarnów jeszcze do 8 marca. Z Tarnowa przeskakujemy do Cieszyna, a konkretnie do Miejskiej Galerii Sztuki, Galerii 12. Tam nowy rok rozpoczyna się od wystawy Poufność Natalii Barzowskiej, artystki wizualnej, malarki i autorki filmów. A my ruszamy? Wystawa Poufność Natalii Barzowskiej koncentruje się wokół relacji człowiek-natura, więzi człowieka z naturą, ale może przede wszystkim takiego pytania o zanurzenie człowieka w naturze. To z jednej strony się wydaje rzecz oczywista, że człowiek jest częścią natury, ale okazuje się chyba, szczególnie w ostatnim czasie, że jednak musimy wrócić do tego pierwotnego stanu świadomości właśnie tej więzi z naturą, bycia w naturze. I na wystawie zobaczymy m.in. film Luna, gdzie Natalia Barzowska spotyka się właśnie z tytułową Luną Wilczycą. I to jest o tyle ciekawe zjawisko, że o ile w sztuce zwierzę często było przedmiotem sztuki, tak tutaj jest podmiotem, bo cały film nie koncentruje się nawet na samym zwierzęciu, ile na relacji między zwierzęciem a człowiekiem, a właśnie spotkaniu między zwierzęciem a człowiekiem. Mówi Barbara Głyda. Zobaczymy także malarstwo, między innymi tryptyk Świt, który u nas będzie prezentowany po raz pierwszy, z czego bardzo się cieszymy. Będą obrazy przyjaciel, przestrzeń otwarta, wszystkie one koncentrują się właśnie na naturze, ale też na człowieku w naturze. Z pracami Natalii Barzowskiej możemy zmierzyć się w Galerii 12 w Cieszynie. Wystawa Poufność trwa do końca lutego. A na koniec jeszcze Gorzów Wielkopolski. W tamtejszym Miejskim Ośrodku Sztuki od wczoraj możemy oglądać wystawę Idę na dwór artystki Basi Bańdy. I znów wracamy do spotkania z naturą, o czym opowie już sama artystka. No myślę, że kluczowy tu jest właśnie ten tytuł Idę na dwór, bo w jakimś sensie większość moich prac, które prezentuję na wystawie, odnoszą się do natury, czyli do tego w cudzysłowie dworu i do czasu spędzania na świeżym powietrzu. Nie są to bezpośrednie przedstawienia, nie wiem, typu pejzaże, tylko raczej takie symboliczne, abstrakcyjne jakby moje impresje na temat przyrody, natury. Na przykład stoję teraz w galerii przed kolarzami, które noszą tytuł Święto Lasu i trochę są właśnie o tym, że powinniśmy docenić to, że możemy właśnie przebywać w tym lesie póki co, chłonąć to świeże powietrze, dotykać, być blisko drzew. Teraz świeżo wróciłam z Włoch. Na samym południu było cudownie, ale jednak na przykład bardzo dużo śmieci zauważyłam leżało na plaży, bo jednak były sztormy i po prostu tony jakichś plastikowych elementów od jakichś, nie wiem, rybackich sieci i tak dalej. I nawet nazbierałam trochę tych plastikowych właśnie elementów, bo one w jakimś sensie zastąpiły te muszelki, które można było normalnie znaleźć na plaży, tylko są takie właśnie wielobarwne plasticzki oszlifowane przez morze, wyglądają nawet może tak atrakcyjnie. Przypominają trochę te takie elementy organiczne z obrazów Hansa Arpa i właściwie to było przerażające, a jednocześnie bardzo inspirujące, bo nazbierałam ich sporo i właśnie nawet powstał też cykl akwarel, które prezentuję tutaj na wystawie w Gorzowie, odnoszący się właśnie do tych śmieci, które znalazłam na plaży. A ogólnie dużo moich prac odnosi się trochę też do haiku, czyli do takiego postrzegania natury, właśnie bycia tu i teraz. To Basia Bańda, której wystawę Idę na dwór możemy oglądać do 16 lutego w Miejskim Ośrodku Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim. A ja zapraszam. Zapraszała Agnieszka Obszańska. Te trzy wydarzenia opisane na naszej stronie polskieradio.pl/trójka w naszym dzisiejszym artykule. A ten pan to Mick O'Why. Jadę tramwajem. Patrzyła na mnie, lecz zabrał ją alert. W kraju Chopina i Szymanowskiego preludium z iPhone'a ją wzywa na balet. Wow. Jadę tramwajem, ludzie zmęczeni jak po trzeciej zmianie. Patrzą na siebie tak jakoś złowrogo, więc tak dla odmiany poświęcę im stanie. Siri, zdradź mi proszę antyzaklęcie. Niech padną wszystkie baterie i zbudzą ludzi zamrożonych we śnie. To mój przystanek, trochę zmartwiony tym, co tu zastałem. Rzucam ostatnie spojrzenie w jej stronę, lecz to nie rozdziela jej wzroku z ekranem. Wow. A gdy już idę po Szewskiej, promotor próbuje złamać ci serce, wmawiając mi, że nie znajdę piękniejszych w tym mieście. Dlaczego wzbiera w nich zachwyt, skoro ten śpiewak im śpiewa jak każdy? Skoro to widać na pierwszy rzut oka, że strzegący sztuki mecenat z nich zakpił. Przecież on śpiewa, że ona mu tańczy. Ludzie w ekstazie wrzucają pieniądze, a to wszystko w kraju nie mena i zauchy. Wow. Niech padną wszystkie baterie i zbudzą ludzi zamrożonych we śnie. Znów nagrywałem zachód całą noc. Nagrywałem zachód całą noc. Zamiast siedzieć z nią, namawiałem księżyc, by napisał i zaśpiewał dla mnie song. Znów nagrywałem zachód całą noc. Nagrywałem zachód całą noc. Zamiast siedzieć z nią, namawiałem księżyc, by napisał i zaśpiewał dla mnie song. Znów nagrywałem zachód całą noc. Nagrywałem zachód całą noc. Zamiast siedzieć z nią, namawiałem księżyc, napisał i zaśpiewał dla mnie song. Znów nagrywałem zachód całą noc. Nagrywałem zachód całą noc. Zamiast siedzieć z nią. Mikołaj, 2% to jest tytuł nagrania, ale płyta, z której to nagranie pochodzi, nosi tytuł Zachód, więc nagrywał i nagrał i wydał. I to jest jedna z tych płyt 2019 roku, które warto przeciągnąć na rok 2020. Ale są artyści, którzy już właśnie a propos tego roku mają plany wydawania nowych płyt. Daga Gregorowicz w naszym studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Co oznacza, że Dagadana jest właśnie tym zespołem, który ma plany dotyczące nowego wydawnictwa. Od razu powiedzmy, że twoja obecność w naszym budynku nie jest przypadkowa. Nie jest przypadkowa. Bardzo się cieszę, bo dzisiaj dużo rzeczy fajnych się zbiega. I dzisiaj wieczorem o 20:00 gram z zespołem Prowinc Pozen w Radiowej Trójce, więc zachęcam do słuchania. Transmisja na naszej antenie, rzecz jasna, więc można sprawdzać. No ale na chwilę odrywając się od tych panów Michałów i towarzyszących wam artystów, bo widziałam, że z kim wygracie. Jesteście tak wspierani jeszcze przez Michał Szturomski, Michał Wiraszko, to jest Prowinc Pozen, ale są z wami także... Będzie Jerzy Mazol na klarnecie, będzie Malwina Paszek na lirze korbowej, no i przede wszystkim trójka fantastycznych muzyków ludowych ze Zmąszenia na czele z panem Janem Przątką, którzy grają na kozłach, na mazankach i klarnecie, więc tradycja spotyka się z nowoczesnym brzmieniem i tańce wielkopolskie sprzed 100 lat brzmią dzisiaj na nowo. No to jest propozycja w takim razie po 19:00. Tymczasem zatrzymajmy się na tym, że tradycja może brzmieć nowocześnie, ale jednocześnie dodajmy do tego jeszcze złożenie, jakie panuje w Dagadanie, czyli Polska, Ukraińska, tradycja, to co się najpiękniejszego wiąże ze śpiewem, oddechem i waszą nową płytą, która co ma przynieść, jakim jest przez was rozdziałem pisanym. To wszystko już jest ustalone, nagrane. Na jakim jesteście etapie? Jesteśmy, myślę, że w takim etapie 3/4. Jeszcze zostały nam dwa nagrania i różne piękne szlify. Ja uwielbiam te szlify, bo to jest taki najfajniejszy czas pracy w studio, kiedy możesz pracować nad smaczkami. To jest płyta szczególna, jest taki koncept, album, który będzie się koncentrował głównie na pieśniach życzeniowych. To jest tradycja, która jest doskonale znana na Ukrainie, ale także znana na ścianie wschodniej w Polsce, bo pieśni życzeniowe są starsze niż chrześcijaństwo i na Nowy Rok życzyło się, żeby pola były pełne pszenicy, żeby gospodarzowi się dobrze wiodło, żeby jego córka znalazła kawalera, żeby... Wiadomo, nie ma większego szczęścia. Wiadomo, więc tych wszystkie codzienne sprawy, bo po co jest muzyka folkowa? Zawsze komentowała to, komentowała życie też bliskie natury i życie nasze rodzinne. A my chcieliśmy skomentować najlepiej jak potrafimy, czyli artystycznie to, co się dzieje na świecie. Nie godzimy się na to, że ludzie są, że jest po prostu jakieś wielkie, jedno wielkie napięcie i narasta mrok. I co może w tym momencie artysta zrobić? Nie mamy władzy naciskać na guziki, całe szczęście te czerwone, które odpalają zło, ale chcemy skupić się na czymś dobrym i stąd szczedrywki, czyli pieśni życzeniowe i życzymy sobie szczodrego wieczoru, dobrego wieczoru, dobrym ludziom na zdrowie w pierwszym singlu. No i wraz z tym utworem, który zapowiada, że na płycie nowej Dagadany głównym tematem będą pieśni życzeniowe z Polski i z Ukrainy, także nasze własne kompozycje, ale chcemy, odpaliśmy taką akcję Dobra Tradycja, hashtag Dobra Tradycja i nasi fani, znajomi, przyjaciele nagrywają refren Szczedry Wieczór, Dobry Wieczór, Dobrym Ludziom na Zdrowie. Na naszym Instagramie można zobaczyć, co to się zaczęło dziać, od Mariusza Szczygła poprzez Morsy z Radomska i wielu, wielu fantastycznych ludzi, którzy chcą śpiewać i chcą, nie zgadzają się na to, co chcą nam wmówić niby ci najwięksi, w cudzysłowie, tego świata, tylko chcą ze sobą rozmawiać. I w szczególności w Polsce, gdzie taki duży jest napływ teraz Ukraińców, to naprawdę niewiele trzeba. Fajnie jest nauczyć się powiedzieć dzień dobry, dziękuję po ukraińsku i czasem też tak powiedzieć naszym kolegom i koleżankom. I rozmowa, tylko i wyłącznie rozmowa, przebywanie, poznawanie się nawzajem jest w stanie coś zmienić i spowodować, że nam się tutaj wszystkim będzie dobrze żyło. kiedyś Polska to był bardzo wielokulturowy kraj i to było normalne, że na rogu szło się do takiej narodowości po to, a gdzieś po buty do kogoś innego. A gdzieś się nie szło tego dnia, bo wiadomo, że świętują. Dokładnie. I znano i tradycje, i to wszystko, co się wiąże z kuchnią. Rzeczywiście ta świadomość była naturalna. Stara prawda, jeżeli kogoś poznajesz, to trudniej jest ci go nie lubić, czy w ogóle jakieś wrogie wobec niego uczucia żywić. Płyta ukaże się przed wakacjami, czy po wakacjach? Tak porządkując tylko te wydawnicze płyta ukaże się plany? Przed wakacjami. Utwór jest już w propozycjach do głosowania na liście LP3, więc zachęcamy do wsparcia. No i też do uczestniczenia w tej akcji hashtag Dobra Tradycja. Można śpiewać, można wyrecytować i zamieścić na swoich mediach społecznościowych i dzielić dobrym słowem i dobrą tradycją. Plan jest taki, dołączamy się do akcji i szukamy dane na Instagramie, jeżeli chodzi o akcję z hashtagiem i ewentualne śpiewanie. No to teraz jeszcze mi powiedz raz, jak poprawnie po ukraińsku wypowiedzieć tytuł? Szczedryj Wecir. Wecir. Tak, Szczedryj Wecir. I obiecałaś, to od razu też się wywiąż. Dzień dobry po ukraińsku? Dobry den. Dobry den, Szczedryj Wecir. I co jeszcze mówiłaś, że trzeba umieć powiedzieć? Dziękuję, tak? Dziękuję. Dziękuję. Daga Gregorowicz była naszym gościem. Oczywiście posłuchamy teraz, jeżeli jasne, pozwolisz. Jasne, i wszystkich też zachęcam zobaczyć piękny klip. Pół roku zbieraliśmy stroje i zrobiliśmy wielką ferię barw polsko-ukraińskich. Zapomniałam o tym rzeczywiście. No, ale nie pierwszy raz zrobiliście wielką ferię barw, natomiast rzeczywiście proszę zajrzeć do internetu także i poszukać tego klipu. Bardzo ci dziękuję za wizytę i do usłyszenia po 19 na naszej antenie w ramach Prowincji Polsce. Dzięki, do zobaczenia. Szczedry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Szczedry wieczór, dobrym ludziom na zdrowie. Zaszczepetala taj ластівочка. Zaszczepetala taj промовляла. Господаря так примовляла. Ой, вийде, вийде, господаренько. Сини у тебе сильні та душі. Доньки у тебе красні, як ружі. У вас на дворі Божа я рані. Божая радість, Божая милість. Щедрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим на дворі Божая радість. Божая радість, Божая милість. У вас баранці та й народились. У вас язички та й покотились. Щедрий вечір, добрий вечір, добрим людям на здоров'я.

obrazy, czy czynimy je widocznymi, podkreślając wielokrotnie, że my patrzymy na obszar objęty wojną kulturową. To jest takie mocne stwierdzenie, ale chyba słuszne. Ja pamiętam, że jak pierwszy raz sobie tam świadomie już przejechałam przez Dolny Śląsk, jadąc wzdłuż rzeki Bóbr, piękną Doliną Bobru, po tej podróży jednodniowej w upale lipcowym byłam w takim stanie wewnętrznego pomieszania i wstrząsu, że się do mojego męża nie odzywałam chyba 2 dni. Ja nie wierzyłam, że takie miejsca są w Polsce, że w takiej scenografii architektonicznej, pięknej kiedyś, obecnie zdegradowanej, żyją ludzie, którzy są trochę jakby zamrożeni, w takim stuporze pogrążeni. Potem się dowiedziałam, że cała ta Dolina Bobru jest takim obszarem depresji z różnych względów, problemów społecznych, z pracą i tak dalej. No i też zdegradowania tych ludzi, czy tego, że nie byli w stanie w nowej rzeczywistości polskiej się odnaleźć. I wtedy mi przyszedł do głowy pomysł, że ja powinnam zrobić o tym esej, o Dolinie Bobru. Później to razem z Marcinem przenieśliśmy na obszar całego Dolnego Śląska. Zaczarowanej krainy, wspaniałej, krajobrazowo, z cudownymi górami i z niezwykłym wydarzeniem w obrębie tej tkanki materialnej, architektonicznej. Pole to już od wieków nasze, ale te domy to nie. To cytat z 2 wieczorów pod Lipą Henryka Worcela, autora, który opisywał życie polskich osadników w poniemieckich wsiach. A o tekstach w książce Nieswojość opowiemy po przerwie. Tę przerwę spędzimy z prowincji Poznań pomysłem artystycznym na łączenie świata przeszłości ze światem teraźniejszości, ale tak naprawdę jakimś takim wspólnym, łączącym nas poza czasem terenem, gdzie ważny jest rytm i wspólna obecność. Wracamy do książki Nieswojość, w której Agata Pankiewicz i Marcin Przybyłko fotografują architekturę Dolnego Śląska, odsyłając nas do szerszych kulturowo-historycznych kontekstów. Kolejną warstwą tego eseju fotograficznego są teksty, bardzo różnorodne, pozwalające spojrzeć na Dolny Śląsk z wielu perspektyw. A z nami ponownie autorzy? trochę nam o to chodziło. A propos historii Dolnego Śląska, napisano już bardzo dużo książek właśnie o historii, o tych wszystkich zjawiskach analizujących i naukowo, i popularnie naukowo to, co się na Dolnym Śląsku wydarzyło. Natomiast dla nas wciąż brakowało książki, która spojrzy na to trochę z innego punktu widzenia, która opowie trochę o Dolnym Śląsku osobiście, bez pretensji właśnie do bycia wyczerpującą, pogłębioną historią tego regionu. Szukaliśmy autorów i tekstów, które by również nie wprost opowiadały o tym, co my robimy, nie wprost opowiadały o Dolnym Śląsku, ale były jakimś kolejnym kontekstem, kolejnym spojrzeniem na doświadczenie pod hasłem właśnie Dolny Śląsk. I wśród nich opowiadanie Gorący dzień w Heizendorfie. Czarnym koniem był Henryk Worcel. To był od początku mocny i pewny punkt, że Henryk Worcel musi tym opowiadaniem wybranym przez nas tam zafunkcjonować. To jest fantastyczna literatura. I od jego literatury zaczęliśmy dopiero rozglądać się za autorami. No rzeczywiście pociągnęliśmy za sobą Zdzisława Skroka, który był w poprzedniej naszej książce w Smartobiekcie. Jest archeologiem i pozwolił sobie na pewien rodzaj takiej fantazji, można powiedzieć, w swoim tekście na temat mocy energetycznych tej krainy. Wiedzieliśmy, że chcemy profesor Leśniakowską przez to, że ona bardzo krystalicznie potrafi wyłożyć postawiony problem i myślę, że tym razem znowu się udało. Poprosiliśmy autorów związanych z Dolnym Śląskiem. Trudno nie zwrócić się do Olgi Tokarczuk. Tak nam się wydarzyło w czasie tych prób pozyskiwania autorów, że Olga zaczęła być nagradzana. Pojawiły się nominacje, pojawił się Booker, więc bardzo trudno już było liczyć na to, że napisze nowy tekst, a jednak się udało. Przyjaźnimy się z Magdaleną Barbaruk i z Kubą Fereńskim, to są kulturoznawcy z Uniwersytetu Wrocławskiego. Oni z kolei nas prowadzili w kręgi swoich znajomych, profesor Koczanowicz i mamy jeszcze Karola Maliszewskiego, mieszkającego we Wrocławiu. No i Szczerek, no pociągnęliśmy oczywiście Szczerka już z naszych poprzednich książek, którego opowieści o Dolnym Śląsku czytałam 10 lat wcześniej, w Polityce były publikowane. No i żeby to wszystko jeszcze nabrało jakiegoś poetyckiego wymiaru, poprosiliśmy znaną poetkę Ilonę Witkowską z Sokołowska. W Hawajkum też tak było, że to były obrazy, teksty o różnych dziedzinach, ale ciągle było nawiązanie do literatury. I tutaj w rezultacie Karol Maliszewski nam też ten wątek pociągnął fantastycznie. Teksty zresztą bardzo dobrze współgrają z fotografiami. Generują nieoczywiste historie o Górnym Śląsku. To może jeszcze na sam koniec. Czym jest tytułowa nieswojość? To słowo wypadło z Marcina i ja je podchwyciłam. Próbowaliśmy kiedyś sami dla siebie się określić, co my w zasadzie robimy. O czym jest ta książka. I o czym jest ta książka. I zaczęło wracać słowo, czy pojawiło się słowo nieswojość na taki stan, który może dotyczyć i dotyczy nas, którzy odwiedzają te miejsca i czują pewną nieswojość ze względu na to, co powiedzieliśmy do tej pory o tym krajobrazie, który jest tak, powiedzmy, uszkodzony. Nieswojo się na pewno czuli przybywający na te tereny nowi mieszkańcy, nieswojo się czuli pewnie wyjeżdżający stamtąd mieszkańcy. I teren jest nieoswojony do tej pory. No to cały czas czuć, że coś uwiera, coś jest nie tak, coś jest nieułożone tak, jak wydaje się powinno być. Nieswojość. Opowieść o Dolnym Śląsku uszyta z fotografii Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłki oraz intrygujących tekstów wielu autorów. Szczegóły znajdziemy na stronie www.wydawnictwowarstwy.pl. Agnieszka Opszańska, mam nadzieję, że to nie była podarta karta książki. Teraz odskoczymy trochę od Polski, przynajmniej jeżeli chodzi o muzykę. حبيبي مدينتي وحكايتي Teleportowałam nas w czasie do lat 60., 70. i takiego złotego okresu popularnej muzyki egipskiej. A ten utwór w wykonaniu Nagat al-Sagiry przypomniał Elia Sulejman w ścieżce dźwiękowej do swojego najnowszego filmu Tam gdzieś musi być niebo. Palestyński reżyser, który od lat pokazuje świat patrząc na siebie. I to jest bardzo ciekawa nowa część tej opowieści. Gdyby ktoś miał trochę czasu, to polecam serdecznie. A potem śledztwo muzyczne, bo jest tam wiele innych smaczków, nie tylko Nagat. My za chwilę poczytamy. Wcześniej jeszcze napisy końcowe. Agnieszka Szydłowska, Agnieszka Obszańska, Jan Niebudek, Michał Markański był gotowy, ale dzisiaj się nie zmieścił. Za tydzień sobie odbijemy. Program zrealizowała Zofia Kruszewska. Bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia za tydzień po 13:00. Trójkowy chuligan literacki. Mariusz Cieślik, dziś gościem Trójkowego chuligana literackiego jest pan Jakub Beczek, autor książki Teraz oto jestem, Edward Stachura we wspomnieniach. Dzień dobry. Dzień dobry. To jest taka książka, jakiej jeszcze nie było, bo była już nawet biografia Edwarda Stachury, ale pan postanowił zebrać opowieści ludzi, którzy na różnych etapach życia spotkali się z no chyba najsłynniejszym poetą końcówki PRL-u, no wielką, absolutnie wielką gwiazdą ówczesnej literatury, ale właściwie też popkultury, bo to był artysta, który na przykład w Trójce, w ilustrowanym tygodniku rozrywkowym się pojawiał, grał koncerty, a kiedy umarł tragicznie, to odbywały się festiwale nazwane jego imieniem. To była absolutna gwiazda tamtych czasów. Tak, była to rzeczywiście gwiazda i był to, mówi się, idol, postać kultowa, dzisiaj byśmy powiedzieli, natomiast nikt do tej pory jeszcze nie zebrał świadectw osób, które go pamiętały, znały. Takie wypowiedzi się pojawiały gdzieś tam w prasie, zwłaszcza w latach 80., natomiast ja postanowiłem dotrzeć do nowych osób, a nawet gdy pojawiają się w książce osoby, które już kiedyś o Stachurze mówiły, to ponownie zadałem im pytania o Stachurę, żeby z perspektywy czasu jakoś spróbowały swoją znajomość ze Stachurą przeanalizować i troszeczkę opowiedzieć. No to jest takie na dwóch biegunach właściwie, bo z jednej strony mamy no absolutną z kolei gwiazdę aktorską tamtego czasu i do dziś oczywiście gwiazdę, ale w tamtych czasach no też gwiazdę popkultury Daniela Olbrychskiego, który okazuje się całkiem dobrze znał Stachurę, tak. A z drugiej strony mamy ludzi zupełnie anonimowych, co na mnie jakoś tak największe zaskoczenie, największym zaskoczeniem była opowieść motorniczego tramwaju. Pana, który po prostu miał pecha i najechał na Stachurę pociągiem w Bednarach. Rzeczywiście, no to był zupełny przypadek akurat, w zasadzie ten wypadek naznaczył trochę też życie pana Henryka Janowskiego, który już nie pracuje oczywiście w swoim zawodzie, ale no cały czas wspomina ten moment, kiedy najechał zupełnie przypadkowo no jedną z wielkich postaci literatury. No to po prostu to już był końcowy okres życia, kiedy Edward Stachura był ciężko chory i to była po prostu próba samobójcza, jak się potem okazało. Do końca to nie jest wyjaśnione oczywiście, ale no rzeczywiście no, można przypuszczać, że to był jakiś już igranie ze śmiercią, bardzo poważne wtedy, które wtedy się nie udało. Później w szpitalu w Łowiczu też były próby, też się nie udało, udaremniono te próby, lekarze w porę interweniowali, natomiast no, Stachura jednak dopiął swego i niestety w lipcu 79 roku odebrał sobie życie u siebie w mieszkaniu na ulicy Rębkowskiej w Warszawie, gdzie dziś można zobaczyć tablicę na warszawskim Grochowie. Ale najważniejsze chyba tutaj, wydaje mi się, jest też taka opowieść o zupełnie niezwykłym człowieku, o niezwykłym sposobie bycia. Ja mam wrażenie, czytając te wspomnienia o Stachurze, rozmaite, bo tych książek było kilka, jak mówię, pańska jest inna, bo to jest jakby narracja jest zawsze taka, nazwijmy to, pierwszoosobowa. Tak. Że mamy do czynienia z człowiekiem, w którego wstąpiła poezja, tak? Z uosobieniem poezji. Znaczy, było coś takiego w sposobie bycia, w sposobie funkcjonowania, w kontaktach z ludźmi, co od razu świadczyło, że to jest po prostu artysta. No tak go postrzegano też. Rzeczywiście, jako, tak jak Tadeusz Różewicz wspomina swoje spotkanie ze Stachurą w Krynicy, w Domu Pracy Twórczej. Rzeczywiście Różewicz pisze o Janku Muzykancie ogarniętym poezją. Czyli rzeczywiście był to jakiś taki erupcja talentu niezwykłego, co z kolei później spotykało się z krytyką takiego obrazu Stachury. Mówiono, że to jednak było takie wszystko zaplanowane, że to był taki trochę cyniczny twórca, który sobie programował tak swój mit. Myślę, że gdzieś tam prawda leży pośrodku. Bardziej mi się skłaniał ku temu, że Stachura jednak był bardzo autentyczny. Mimo wszystko, mimo tego odbrązawiania tej postaci, myślę, że ta autentyczność jest. A do tego w tych siermiężnych realiach PRL-u lat 60. 70. on był takim kolorowym ptakiem, który żył jak hipisi, żył cały czas w drodze. Zanim pojawili się hipisi, on już był hipisem, można powiedzieć. No tak, zresztą w książce jest tam taki moment, kiedy Stachura odwiedza hipisów w Bieszczadach pod koniec lat 70. i co ciekawe, to spotkanie się nie udało. To znaczy, Stachura chciałby być takim guru, wtedy chciał być mistrzem, który miałby być słuchany tam wśród hipisów, takich troszeczkę ludzi zbuntowanych wobec PRL-u, ale nie bardzo to się udawało. Oni go nie chcieli słuchać, on w końcu gdzieś tam odszedł. Nikt się tam nie meldował w Bieszczadach. Stachura w końcu postanowił się zameldować, bo się troszeczkę przestraszył tego właśnie takiej dezynwoltury. Natomiast no rzeczywiście był takim kontrkulturowcem, hipisem, można, nie wiem, może nawet jakimś tam prekursorem takiej postawy punkowej, czyli prawda, zupełnie... Odrzucamy dobra jak materialne, tak? Tak, jak najbardziej. Gdzieś idziemy na margines. A co pana najbardziej zaskoczyło w tych wspomnieniach? Najbardziej zaskoczyła mnie rzeczywiście taka chyba trochę jednak destrukcja tego mitu, to znaczy te momenty, kiedy Stachura jawi się jako człowiek taki nie do końca poukładany, nieprzewidywalny, kiedy on się na przykład gubi w lesie, tak, gdzieś tam mówi znajomym, że on pójdzie do lasu, bo on zna drogę znakomicie, jako taki właśnie Trump, prawda, czyli on gdzieś tam nie ma kompasu, tylko na jakiś tam mech, słońce i tak dalej, okazuje się, że gubi, że jest mróz, że Stachura błądzi, wszyscy po prostu są poważnie przestraszeni. Tam jeszcze się pojawiało małe dziecko, które było na tym spacerze, pana Bogdana Lebla, znakomitego twórcy tekstów bluesowych. I rzeczywiście no, w końcu trafili jakoś tam na drogę, natomiast no, to pokazuje, że ta intuicja go zawodziła. No, no, myślę, że ten tragiczny koniec też był jakimś takim momentem, kiedy coś go zawiodło jednak. Coś się stało tam złego. A czy ta twórczość dzisiaj, z dzisiejszej perspektywy, tak samo się podoba i tak samo zachwyca jak w tamtych czasach? Gdyby pan nie lubił tej twórczości, to pan tej książki oczywiście nie napisał. No oczywiście jestem tak, z pokolenia... Stachuriak.

Teraz w sklepach Euro. Wielki finał mega wyprzedaży. Na przykład ekspres automatyczny Krups za 2199. Taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy A70 za 1499. Taniej o 300 zł. Spiesz się. Ilość produktów ograniczona. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 18 stycznia, jest 15. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Mieszkańcy 9 wsi koło Łodzi mają zakaz picia wody z kranu. Ma niepokojący zapach. Sanepid zlecił badania. Jeszcze przez tydzień będzie zawieszona praca oddziału pediatrycznego w Głubczycach.